اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں بلائیں یا آپ خاموش رہیں۔